Вы слухаеце радыё Свабода ў Менску 7 гадзіна раніцы. У праскай студыі Ганна Соусь і Алена Стровы. Вітаем вас. Сёння серада, 12 лістапада. Гостем ранішняга эфіру будзе адкрывальнік курапатаў Зянон Пазняк. Сярод іншага мы пагаворым пра заведзеную супраць курапацкіх вандалаў крымінальную справу. Раскажам пра адкрыццё ў Магілёве помніку ахвярам галакосту і пра новы зборнік паэзіі Валянціны Аксак. Працягнем знаёміць вас з грамадскім рэдактарам тыдня Ірынай Курапаткінай. У нашым эфіры таксама агляд незалежнага друку, форум свабоды і музычная перадача з Дмітра Бартосіка. Але спачатку Алена Стровы пазнаёміць вас з міжнароднымі навінамі. Вакол свету за 100 секундаў. Намеснік дзяржсакратара ЗША Уільям Бёрнс правядзе сёння ў Маскве перамовы з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым. Чакаецца абмеркаванне шырокага кола міжнародных праблемаў, сітуацыі вакол сістэму амерыканскай супрацьпаветранай абароны ва ўсходняй Еўропе, наступства расійска-грузінскага канфлікту, ядзернай праграмы Ірану і іншых пытанняў. У Таліне сёння пройдуць перамовы міністру абароны краін НАТА з іх украінскім калегам Юрыем Іханурэвым. У часе сустрэчы будуць абмяркоўвацца рэформы ўзброеных сілаў і структур бяспекі ва ўкраіне. Брытанскае і амерыканскае кіраўніцтва заклікаюць іншыя краіны НАТА накіраваць больш войскаў у Афганістан дзеля перамогі байцоў Талібану і Аль-Каіды. Амерыканскі амбасадар НАТА Курт Фолкар заявіў, што цяперашняга вайсковага кантынгенту ў Афганістане недастаткова для барацьбы з праблемай. Больш за 40 немаўлят заразіліся вірусам імунадэфіцыту ў адным са шпіталёў гораду Намаган на ўсходзе Узбекістану. Пачалося расследаванне абставінам. Следчым належыць высветліць, якім чынам заразіліся новароджаныя. Еўропа адзначае 90-ю гадавіну сканчэння першай сусветнай вайны. У Францыі кіраўнікі дзяржаў удзельніц вайны сабраліся на месцы бітвы пад Варденам, дзе ў 16-м годзе за 11 месяцаў загінулі 300 тысяч французскіх і нямецкіх салдат. Алена Стровы, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў у нашым эфіры праз паўгадзіны. А зараз я больш падрабязна раскажу, пра што пойдзе гутарка сягам гэтай гадзіны ранішняга эфіру. Гостем свабоды будзе старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Размова пойдзе пра вандалізм у курапатах і заведзеную супраць вандалаў крымінальную справу. Мы пазнаёмім вас з рэакцыяй беларускіх палітыкаў на заяву Аляксандра Лукашэнкі пра неабходнасць дыялогу са Злучанымі Штатамі. А ў бліц-аналізе, чаму Аляксандр Лукашэнка робіць кампліменты Бараку Абаме. Сёння ў Магілёве будзе адкрыты помнік ахвярам галакосту. Прагучыць інтэрв'ю з паэткай Валянцінай Аксак, якая выдала пятую кнігу вершаў «Ружоўніца». Мы працягнем знаёміць вас з грамадскай рэдактаркай гэтага тыдня Ірынай Курапаткінай. Сёння яна разважае пра сусветны фінансавы крызіс. У нашым эфіры таксама агляд незалежнага друку, форум свабоды і музычная перадача з Дмітра Бартосіка. Але спачатку пра надвор'е. Сёння па ўсёй Беларусі зранку сыноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць, а дзень збольшага ясны. Раніцай у Гомелі і Магілёве каля градусу марозу, удзень каля плюс 5. У Берасці, Віцебску, Горадні і Менску раніцай плюс 2, удзень да 7 градусаў цяпла. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7 гадзіна 3 хвіліны. Двое падлеткаў, якіх падазраюць у зруйнаванні крыжоў у мемарыяльным комплексе Курапаты, знаходзяцца ў следчым ізалятары. Іх затрымалі 1 лістапада дзяжурныя кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Яны выклікалі міліцыю. 11 лістапада следчыя бараўлянскай міліцыі распачалі крымінальную справу, а падазраваных на час следства арыштавалі. Грамадскія дзеячы спадзяюцца, што справа дойдзе да суду і вінаватыя ў вандалізму будуць пакараныя. Тэму працягвае Любоў Лунёва. Падлеткаў падазраюць у наўмысным пашкоджанні гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Закон дазваляе да суду трымаць іх пад вартай. Затрыманыя сваю віну не прызнаюць. Яны сцвярджаюць, што ішлі міма і крыжоў не чапалі. Падлеткаў затрымалі Алесь Макаў і Алег Свірыдаў за некалькі гадзінаў да пачатку жалобнага шэсця на дзяды. Міліцыянты засведчылі, што маладзёны зламалі 5 крыжоў. Алег Свірыдаў быў у міліцыі ў той час, калі падлеткам пасля допыту паведамілі, што яны з'яўляюцца падазраванымі ў крымінальнай справе. Ён абураны паводзінамі бацькоў падлеткаў, якія усміхаліся і давалі зразумець, што дзеці толькі зламалі крыжы, што гэта не злачынства, а нязначнае парушэнне парадку. Яблыка ад яблыні недалёка падае, 16 да 18, і гэта ж не поўнасцю атрымаўся чалавек. І тое, што з гэтымі людзьмі будзе надалей, гэта адзін Бог ведае. Алесь Чахольскі лічыць, што справа павінна набыць розгалас у грамадстве. Хацелі на дзяды 2 лістапада зрабіць падарунак такі красамоўны. У двукосі, канешна, прыходзяць калоны, напрыклад, і тут ляжаць паламаныя крыжы і гэтак далей, і гэтак далей. Ну, але не атрымалася. Каб не павадна астатнім было, трэба пакаранне, што было сурова. Павел Севярынец сам неаднойчы бываў у камерах следчага ізалятару, але за палітычную дзейнасць. Ён разам са сваімі паплечнікамі лазіў талаку ў курапатах, дапамагаў усталёўваць крыжы, якія некалькі разоў ламалі вандалы. Павел выказаў сваё меркаванне. Курапатскі крыж – гэта сістэма каардынатаў для нас і ў гісторыі, і ў маралі. Таму вось гэты выпадак з двума маладымі людзьмі ставіць шэраг пытанняў. Безумоўна, маладыя людзі – ахвяры той сістэмы інфармацыі, якая існуе. Для іх крыж – гэта не ёсць нешта святое. Для іх памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій не ёсць нешта недатыкальнае. І гэта поўнасцю на сумленні сённяшняга рэжыму. Ці трэба сурова караць гэтых маладых людзей? Я перакананы, што ў першую чаргу патрэбны адкрыты шматлюдны суд. Упершыню ўдалося затрымаць людзей, якія ламалі крыжы. Але дагэтуль не знайшлі тых, хто ламаў лаву Клінтона, наносіў на ікону і помнікі курапатаў фашысцкую свастыку. Любоў Лунёва з Менску. Мы працягваем гэтую тэму ў размове з госцем свабоды, адкрывальнікам курапатаў Зяноном Пазняком. Зянон Станіславіч, як вы лічыце, ці будуць пакараны ўладамі гэтай вандалы? Па-першае, як можна падазраваць людзей, якіх злавілі на месцы злачынства і зафіксавалі гэтае злачынства. Гэта неправільная фармулёўка. Таму гэтыя людзі злоўлены на месцы злачынства і павінна быць узбуджана справа. Яна узбуджана. Але тут шмат залежыць не толькі ад уладаў і ад суду, але і ад грамадскасці, у тым ліку ад журналістаў. Калі увага да гэтай справы з боку грамадскасці будзе вялікай, актыўнай і пастаяннай, то контроль такого рода можа паўплываць на тое, што ўлады і суд вымушаныя будуць прыняць законнае рашэнне. Калі такой пастаяннай увагі і патрабавання ў грамадскасці не будзе, то ўлады будуць старацца неяк гэтую справу спусціць, як кажуць, на тармазах і абмежавацца лёгкім, а можа неадэкватным рашэннем. Мы ўжо ведаем такіх службістаў, таму з боку грамадскасці павінны быць актыўны кантроль, актыўная ўвага. Зінон Станіславіч, вандалізм на могілках – гэта злачынства не толькі паводле законадаўства, але ўчынак, які мае будзе мець наступства ў маральным і чалавечым сэнсе. Як вы лічыце, ці ўсведамлялі гэта вот ты кароткастрыжаныя маладзёны, якія валілі курапацкія крыжы? Думаю, што добра ўсведамлялі. Інакш бы не хаваліся пад ноч. Прытым зразумела, што рабілі яны гэтую гнюснасць ўжо не першы раз. Гэта сапсаваныя маладзёны, бязбожнікі, маральныя вырадкі. Яны ў непаўналетнім узросце ўжо былі п'яныя. Не зарабляючы па непаўналеццю, яны пілі алкаголь за бацькаўскія грошы. Бацькі іх пакрываюць і павінны несці адказнасць таксама за тое, што выгадавалі такіх дрэнных дзяцей. Як вы лічыце, ці магчыма наладзіць паўнавартаснае грамадскае патруляванне курапатаў, бо ад уладаў дачакацца ад дзяжурства міліцыі там, ну, напэўна, выглядае, што мала рэальна? Курапаты ёсць дзяржаўная ахоўная зона. Гэта месца павінна ахоўваць міліцыя. Гэта іхні абавязак і праца, якая аплачваецца дзяржавай. Неабходна праз адпаведныя інстанцыі абавязаць міліцыю працаваць. Выявіць вандалаў і спыніць вандалізм у курапатах можна хутка і нецяжка. Міліцыя мае, павінна мець сваю агентуру сярод крымінальных і праблемных групаў насельніцтва. Калі лянота ім займацца такой аператыўна-вышуковай працай, то можна паставіць пару відэакамер у інфрачырвоным дыяпазоне. Ды і сабакі ў міліцыі не для таго, каб страшыць дэманстрантаў. Шмат ёсць магчымасцяў і прыёмаў, каб спыніць перманентныя злачынствы курапата. Паўтаруся, гэта не ёсць праблема для міліцыі. А таму, натуральна, узнікае думка, што інспіруе вандалізм у Курапатах сама ўлада. Як я лічу, то гэта КГБ. Пра сваіх агентаў уплыву і непасрэдна. А міліцыі сказана не ўмешвацца. Дарэчы, калі міліцыя забірала гэтых вандалаў, побач апынуліся не толькі пакрывальнікі бацькі, але і кагэбісты. О, цікава, як яны там апынуліся ноччу у патрэбным месцы у патрэбным часе. Такім чынам, выснова зразумелая. Мусіць быць грамадскае патруляванне Курапатаў. Але найперш зразумела абсалютна, што рэальна зрабіць гэта змагла б толькі кансерватыўная хрысціянская партыя БНР. Гэта значыць партыя сур'ёзных людзей. Але толькі міліцейскай працы нам яшчэ не хапала у гэтым стабільным рэжыме. Тым не менш, выбарачнае патруляванне і назіранне рабіць прыйдзецца, і мы будзем гэта рабіць. Скажыце, калі ласка, яно цяпер працягваецца? Бо перад дзядамі патрулявалі актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, і ці цяпер працягваецца назіранне за курапатамі з іх боку? Працягваецца выбарачна. Мы не можам кожныя суткі напралёт трымаць там людзей. Паўтараю, ёсць міліцыя, якая аплачваецца з дзяржаўнага бюджэта. Гэта яны павінны рабіць. Мы не павінны падмяняць гэтую працу. І таму мы будзем рабіць тое, што ў нашых магчымасцях. Зянон Станіславіч, у нядзелю ў Лошыцы сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ ушанавалі памяць ахвяраў бальшавіцкага тэрору. У панядзелак у Менску праходзілі суды над моладзевымі актывістамі, якія выставілі перад КДБ расцяжку «Камунізм пад трыбунал». Як вы лічыце, як мае прайсці суд над камунізмам у Беларусі? Гэта сур'ёзная справа. Займацца судом павінна дэмакратычная праўная беларуская дзяржава. Пры гэтым рэжыме такі суд немагчымы. Але ўжо цяпер трэба ставіць пытанне аб міжнародным прызнанні генацыду беларускага народу, які рабілі на нашай зямлі расейскія бальшавікі. Бо камунізм і дзяржава СССР былі толькі формай рускага імперыялізму. У гостям свабоды быў адкрывальнік Курапатаў Зянон Пазняк. У Менску 7:12, працягваем праграму. У інтэрв'ю амерыканскай газеце The Wall Street Journal кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка выказаў зацікаўленасць у наладжванні дыялогу з США. Прадстаўнікі дэмакратычных сілаў у Беларусі спадзяюцца, што США будуць паслядоўнымі ў абароне традыцыйна амерыканскіх каштоўнасцяў. Тэму працягвае Алесь Дашчынскі. Александр Лукашэнка спадзяецца пры новым прэзідэнце США Бараку Абаме наладзіць беларуска-амерыканскія дачыненні і вярнуцца да таго этапу якасці, якія былі да крызісу. Аднак усё, маўляў, залежыць ад Вашынгтону. Кіраўнік Беларусі хоча пачатку дыялогу без выбудоўвання нейкіх дадатковых бар'ераў і папярэдніх умоваў. Намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў: «Ну, тут сапраўды шмат што залежыць ад новай амерыканскай адміністрацыі, наколькі яна будзе паслядоўная ў абароне традыцыйна амерыканскіх каштоўнасцяў, сярод якіх свабода, дэмакратыя і правы чалавека адыгрывалі заўсёды ключавую ролю. Я думаю, што Лукашэнку спадабалася атрымаць нічым не заслужаную індульгенцыю з боку еўрапейскага звязу. Яму спадабалася тое, што фактычна ніякіх каштоўнасных патрабаванняў цяпер абсалютная бальшыня еўрапейцаў не агучвае, наіўна спадзяючыся паўдзельнічаць у анансаванні Лукашэнкам прыватызацыі. Дарэчы, зазначу, што лопнула, як мыльная бурбалка, еўрапейскае апраўданне новай палітыкі стасовна Лукашэнкі клопатам пра незалежнасць Беларусі. Лопнула яна разам з аднаўленнем дыялогу з Расіяй пасля расейска-грузінскай вайны. Ну, вось жа Лукашэнка цяпер спадзяецца на такую самую беспрынцыповасць Злучаных Штатаў. Афіцыйны Менск пакуль не прызнаў незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Аднак у інтэрв'ю Александр Лукашэнка заявіў, што беларускі бок падтрымае Расію ў яе адэкватных дзеяннях у адказ на размяшчэнне амерыканскіх проціракет у Еўропе. Ці выкліканыя заявы кіраўніка Беларусі аб паляпшэнні стасункаў з США падрыхтоўкай да сустрэчы з прэзідэнтам Расіі і спрэчкамі па цэнах на расійскі газ? Палітолаг Андрэй Фёдараў не выключае такога сцэнару. Калі у нас узнікае напружанасць у размовах з Масквой, так заўсёды у нас пачынаецца некие заходы на конт поляпшения относенов с Заходом. И тут этого выключать нельзя. Ну и по-другому, обранный новый президент Соединенных Штатов, який обещал крыху изменить внешнюю политику, вогуле, безумно, про Беларусь ничего не сказал. Але такие огульные подходы его, как быцем, новые. Ну и по-третье, еще и газета же Wall Street Journal, это же американская. Так что тут сукупность такая факторов. Я думаю, что все это один до одного. С палітолігам Андрэем Фёдаравым гутарыў Алей Здашынскі. Працяг гэтай тэмы ў бліц-аналізе пасля таго, як Алена Струвая за 100 секундаў нагадае асноўныя беларускія падзеі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка зацікаўлены ў наладжванні дыялогу з США і новаабраным прэзідэнтам Баракам Абамам. У інтэрв'ю амерыканскаму выданню The Wall Street Journal Лукашэнка назваў Абаму маладым, адукаваным, незашораным чалавекам, здольным рэальна ўспрымаць усясветную рэчаіснасць. Лукашэнка параіў Абаму выконваць перадвыбарчыя абяцанні, а таксама падкрэсліў, што беларускі бок падтрымае Расію ў яе адэкватных дзеяннях у адказ на размяшчэнне амерыканскіх ракет у Европе. У беларускую эканоміку можа вярнуцца практыка бартэрных дачыненняў паміж суб'ектамі гаспадарання. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр краіны Сергей Сідорскі. Паводле Сідорскага, усясветны фінансавы крызіс пачынае адбівацца на беларускіх прадпрыемствах. Бараўлянскі аддзел унутраных справ пачаў крымінальную справу супраць двух маладых людзей, затрыманых у Карапацкім лесе 1 лістапада. Падазраваныя змешчаны ў следчы ізалятар. Пра гэта паведаміў кіраўнік следства Ігар Барадач. Справа пачатая паводле артыкулу «Здзек над гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі». З нагоды 90-х угодкаў сканчэння першай сусветнай вайны пад Баранавічамі складзены памятны камень. Ва ўрачыстай цырымоніі прыняў удзел праўнук канцлера Нямеччыны Александр фон Бісмарк, які адмыслова прыехаў у Беларусь. Паводле сведчанняў незалежных гісторыкаў, беларусы ў той вайне страцілі 1 200 000 чалавек. І пра надвор'е. Раніцаю ў Гомелі і Магілёве каля градусу мароза, удзень каля плюс 5. У Берасці, Віцебску, горадні і Менску раніцай плюс 2, удзень да 7 градусаў цяпла. На хвалях Радыё Свабода. Наколькі далёка можа зайсці паляпшэнне беларуска-амерыканскіх адносінаў і якія аб'ектыўныя перашкоды існуюць на гэтым шляху? Чаму Лукашэнка робіць гэтак шмат кампліментаў Абаме? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Ігар Лялькоў. Бліц-аналіз свабоды. Беларуска-американские отношения, видовочно, мают свои некие натуральные барьеры на сегодняшний день. Они могут полепшиться, але при сегодняшней белорусской владе не могут быть такими, как, например, отношения США и европейских краин, Франции, немецких и так далее. На вашу думку, у чем эти барьеры и где эта межа полепшения относительно сегодняшней Беларуси и сегодняшних США? Я думаю, питание стоит в первую чергу про политический лад в Украине, про то, что Беларусь не является демократией в огульнопринятом сенсе этого слова. Политический режим в Украине моцно авторитарный. Супраца с такой краиной, с таким политическим ладом, с таким политическим режимом для Соединенных Штатов Америки немогчимая в такой ступени, как супраца с демократичными краинами. Александр Лукашенко заявил, цитую, мы повинны вернуться до того этапа якости, какие были до кризиса. Мы повинны начать диалог. На вашу думку, насколько вот это, скажем, мини-задача реально вернуться до тех отношений, которые были, ну, еще 2-3 года тому? Ну, я думаю, что это как раз задача целиком реальная. И тут так само у значной ступени все-таки мяч на боку белорусского боку. Потому что одно из потребований Заходу, позволение политических изневоленных, оно не будто было выконано. Але вот ситуация с тем, что находится под арештом Александр Борозенко, свидетельствует про то, что политический переслед в Беларуси как таки не зник. И я думаю, что для вертания ситуации в докризисный стан вогуле любые формы политического переследу в Беларуси повинны зникнуть. Еще одно вельми важное питание – это свобода сродков массовой информации. А цалком у силах белорусского режима зробить пэўные кроки у бок большей свободы сродков массовой информации, принамсі питание друкования пэўных недержавных СМИ в Беларуси – это Це не ті питання, які можуть неким коренним чином хиснуть гэты режим. І тому я думаю, що на такі заступки прагматичного пункту гляження цілком реально пойти. Я думаю, що коли такі кроки справді відбудуться, це буде зауважено і в Злучених Штатах. І ситуація цілком може вернутися на узровень як 2-3-годовой давнини. Александр Лукашенко так само выдал целый шерох комплиментов на адрес нового президента США Барака Обамы. На вашу думку, это сапраўды спадзяванні беларускага лідэра, што пры новым прэзідэнце палітыка США можа ў нечым змяніцца ў адносінах да Беларусі? Гэта, ў прынцыпе, звычайны стыль паводзінаў Александра Лукашэнкі. Кожны новы палітычны лідар, які з'яўляецца ў нейкай такой ключавой для Беларусі краіны, адразу атрымлівае вялікую порцыю кампліментаў ад Лукашэнкі. Лукашэнка разумее, што, ў прынцыпе, і палітычная сітуацыя ў Беларусі, і эканамічнае становішча ў Беларусі ў значнай ступені залежыць ад пазіцыі Злучаных Штатаў, тому лепш перахваліць, чым недахваліць на пачатку. А далей, я думаю, што ўжо будзе рэакцыя на нейкія канкрэтныя крокі ці захады Злучаных Штатаў, і рыторыка Лукашэнкі на адрас Абамы цалкам можа яшчэ памяняцца. Бліц-аналіз свабоды. З палітолагам Ігарам Ляльковым гутарыў Віталь Цыганкоў. Адначасова з пачаткам вечаровага эфіру Радыё Свабода 18-й гадзіне пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал Белсат. Нашы калегі прадстаўляюць. Сёння на Белсаце. Актуальныя праблемы беларускага грамадства. Ад 21:15 тэлежурнал «Рэпартэр». А пазней ад 21:50 рэпартаж «Беларускі лес» пра месца ў Ізраілі, дзе сустракаюцца габрэі-выхадцы з Беларусі. І врэшце, а 23:10 чарговая частка польскага дэтэктыўнага серыялу «Афіцэры». Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце! Цягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Ірына Курапаткіна, яна з Магілёву, цяпер жыве і працуе ў міжнароднай арганізацыі штаб-кватэры, якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Сёння Ірына Курапаткіна дзеліцца са слухачамі свабоды сваімі думкамі пра тое, як амерыканцы успрымаюць фінансавы крызіс. Фінансавы крызіс мае сусветны маштаб. Мне падаецца, што Расія і Беларусь таксама адчулі на сабе наступствы гэтага крызісу. Канешне, Расія адмаўляецца, у іх ёсць антыкрызісная праграма, але крызісу няма. І пазіцыя, калі вот у Злучаных Штатаў крызіс, а ў нас усё добра, мне падаецца, што гэта крыху страусіная такая пазіцыя. Што тычыцца Беларусі, згодна са спадаром Багданкевічам, што гэта не фінансавы крызіс, гэта эканамічны крызіс. Калі крыху пахіснулася вось гэтая сістэма, яна прадэманстравала, што беларускага цуду абсалютна няма. Якая сітуацыя цяпер у Злучаных Штатах? Вельмі-вельмі складаная, таму што гэта сітуацыя новая. Не пралічвалі рызыкі, якія звязаныя з гэтай сітуацыяй. Наступствы для простых амерыканцаў – гэта тое, што яны не могуць прадаць свае дамы, што яны не могуць выплачваць гэтыя крэдыты. Нельга ўзяць крэдыт у банку на набыццё машыны ці дому, на рамонт, на адукацыю і гэтак далей. Асабліва важны такі момант. Так званыя бэйбі-бумеры, гэта пакаленне, якое нарадзілася адразу пасля Другой сусветнай вайны, да якога належыць прэзідэнт Клінтан. Цяпер гэтыя людзі сыходзяць на пенсію, і многія з іх укладалі свае грошы менавіта ў рынак. Атрымалася так, што гэтыя грошы былі згубленыя. Людзі не могуць пайсці на пенсію так, як яны планавалі. Яны павінны заставацца і працаваць, але працаваць у гэтым узросце і канкураваць на працоўным месцы з маладымі людзьмі ім складана. Сітуацыя непростая. Калі пачыналася гонка перад выбарчай кампаніі 2 гады таму, Ірак быў галоўным пытаннем. Цяпер менавіта эканамічнае пытанне, на мой думку, было пытаннем нумар 1 у перад выбарчай кампаніі. Апакаліптычнага настрою няма. Жанчына, якая працавала ў банку 15 гадоў, як вось, якім будзе заўтрашні дзень для вас? Яна сказала, не адпрацавала ў гэтай кампаніі, заўтра я пайду шукаць новую працу, я зраблю, я памяняю кар'еру, я пайду працаваць, заўтра будзе новы дзень. Вось гэты аптымізм вельмі амерыканскі. Разлічваць на сябе, не разлічваць на дзядзьку, не разлічваць на кампанію, не разлічваць на дзяржаву. Якая б цяжкая сітуацыя, гістарычная, эканамічная, палітычная, не была, амерыканцы заўсёды знаходзілі выйсток. Як кажуць, не першы, не апошні раз, і зноўку амерыканцы прадэманструюць у свету, што яны моцная нацыя і моцны народ. Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы! У нядзелю выйдзе перадача, падрыхтаваная на замову Ірыны Курапаткінай. дорогие слухачы, запишите, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Вы на хвалях Радыё Свабода, Менску, 7 гадзіна 25 хвілінаў. І я перадаю мікрафон майму калегу Змітру Бартосіку. Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды Свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні бялыніцкага барда Юрыя Несцярэнкі. Калі вам давядзецца пабываць у Бялынічах, зайдзіце да яго ў госці. Вы адчуеце сапраўдны шок ад ягонай велізарнай фанатэкі. Толькі бабінавыя стужкі займаюць вялікі стэляж. На якога выканаўцу ты б не пашкадаваў ніякіх грошай, каб патрапіць на ягоны канцэрт? О, вельмі цяжка. Справа ў тым, што я стары меламан, яшчэ са школьных часоў у мяне была грамадная калекцыя яшчэ вінілавых дыскаў, нейкіх бабін, потым гэта ўсё перайшло на кампакты. Напэўна, тут цяжка сказаць. Гэта было б вельмі шмат, напэўна. Людзей. Людзей. На каго я хацеў бы патрапіць і не пашкадаваў бы ніякія грошы. А што за куміры? Гэта 60-е і 70-е гады? Ну так, што датычыцца блюза, гэта, напрыклад, з некіх сучасных гітарыстаў такіх блюзаў. Гэта і Рышы Коцын, які, дарэчы, не толькі блюзаў, ён выконвае іншую музыку, але вельмі цікавыя блюзавыя альбомы. З іншага боку, і старыя некія выканаўцы, напрыклад, там Том Петті. На жаль, уже много з куміраў там заходзяць. Ось. Ну, пашанцавала тое, што я патрапіў на канцэрты Крыса Ры і Гары Мура ў гэтым годзе. Mm-hmm. Дарэчы, гэта не толькі там блюзавая, гэта таксама і джазавыя выканаўцы, на якіх бы вельмі хацелось бы пабываць. Ну, можа быць, нейкі там Пэт Мэтані. Хто думае аб лёгкім рублі, хто крадзе ў сяброў медалі, хто хоча вечна жыць, дамагаецца славы, да тых нема мне справы. Я паглядаю ў вышыню, даўно я маю мару маю, я вырвацца жадаю зямнога палону і да неба дацягнуцца далонню. И прыйдзе сонечный день, а можа наадварот, и нехта кине камень да мяне в огород, а я усе камяні подберу и огляжу, и аднойчы збудую з іх вежу, и вежа будзе стаяць, и дакранацца дазор, и вышынёю раўняцца з вяршынямі гор, и буду жыць я высока-высока, дзе неба навокал. Неба навокал, навокал. неба навокал. Мне кажуть, что намер мой благий, у небе господарать боги. А я пока ранним богов не боюсь, я до неба рукой дотягнуся. И придя солнечный день, а может наоборот, и некто кине камень, да меня в огород. У Менску 7:30 ви на хвалях Радіо Свобода. З вами по-ранейшому Ганна Соус і Аліна Строва. Вітаємо усіх, хто долучився сьогодні середа, 12 листопада. Гостем ранішнього ефіру буде відкривальник Куропатаў Зенон Пазняк, з яким ми поговоримо про заведеную супраць куропатських вандалаў кримінальну справу. Расскажем про открытие у Могилеве помнику ахвярам Голокосту и про новый сборник поэзии Валентины Аксак. У доследования свободы про стан пахавання у часов Першей Сусветной войны. В нашем эфире так само огляд незалежного друку и форум свободы. Але спочатку Алена Струвы познайомить вас с международными новинами. Вокол свету за 100 секундов. Намеснік дзяржсакратара США Уільям Бёрнс правядзе сёння ў Маскве перамовы з міністрам замежных справ Расіі Сергеем Лаўровым. Чакаецца абмеркаванне шырокага кола міжнародных праблемаў, сітуацыі вакол сістэмаў амерыканскай супрацьпаветранай абароны ва ўсходняй Еўропе, наступства расійска-грузінскага канфлікту, ядзернай праграмы Ірану і іншых пытанняў. У Таліне сёння пройдуць перамовы міністру абароны краін НАТО з іх украінскім калегам Юрыем Яхануровым. У часе сустрэчы будуць абмяркоўвацца рэформы ўзброеных сілаў і структур бяспекі ва Украіне. Брытанскае і амерыканскае кіраўніцтва заклікаюць іншыя краіны НАТО накіраваць больш войскаў у Афганістан дзеля перамогі байцоў Талібану і Аль-Каіды. Больш за 40 немаўлят заразіліся вірусам СНІДу у адным са шпіталёў гораду Намаган ва ўсходзе Узбекістану. Еўропа адзначае 90-ю гадавіну сканчэння Першай сусветнай вайны. У Францыі кіраўнікі дзяржаў-удзельніц вайны сабраліся на месцы бітвы пад Верденам. Алена Струва вакол свету за 100 секундаў. А зараз я больш падрабязна раскажу, пра што пойдзе гутарка цягам гэтай паўгадзіны эфіру. Гостем свободы будзе старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Размова пойдзе пра вандалізм у Куропатах і заведзеную супраць вандалаў крымінальную справу. Сёння ў Магілёве будзе адкрыты помнік ахвярам Галакосту. Прагучыць інтэрв'ю з паэткай Валянцінай Аксак, якая выдала пятую кнігу вершаў «Ружоўніца». У даследаванні свабоды пра пахаванні вайскоўцаў Першай сусветнай вайны на тэрыторыі Беларусі. У нашым эфіры таксама агляд незалежнага друку і форум свабоды. Але спачатку пра надвор'е. Сёння па ўсёй Беларусі зранку сыноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць, а дзень збольшага ясны. Раніцай у Гомелі і Магілёве каля градусу марозу, удзень каля плюс 5. У Берасці, Віцебску, Горадні і Менску раніцай плюс 2, удзень да 7 градусаў цяпла. Вы на хвалях Радіо Свабода, у Менску 7:33. Супрацоўнікі міліцыі Менскага району распачалі крымінальную справу супраць двух непаўналетніх, якіх затрымалі 1 лістапада ў мемарыяльным комплексе Куропаты сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Паўгадзіны таму гостем свабоды быў адкрывальнік Куропатаў Зянон Пазняк. Вось як ён адказаў на пытанне, ці будуць пакараныя ўладамі вандалы. Па-першае, як можна падазраваць людзей, якіх звазілі на месцы злачынства і зафіксавалі гэтае злачынства? Это неправильная формулёвка. Тому эти люди зловлены на место злочинства и повинна быть узбуджена справа. Она узбуджена. Але тут шмат залежит не только от улады, от суду, але и от громадскости, в том лику от журналистов. Коли увага до этой справы с боку громадскости будет великой, активной и постоянной, то контроль такого рода может поуплывать на то, что улады и суд вымушаныя будуць прыняць законнае рашэнне. Калі такой пастаяннай увагі і патрабавання ў грамадскасці не будзе, то ўлады будуць старацца неяк гэтую справу спусціць, як кажуць, на тармазах і абмежавацца лёгкім, а можа неадэкватным рашэннем.

самые недоступные особы. Самый демократичный сродок. Онлайн-конференции в интернете. Адрес свобода.орг. Сёння о 13 гадзіне адбудзецца онлайн-канферэнцыя з прафесарам Станіславам Багданкевічам. Задавайце свае пытанні. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 7 гадзіна 39 хвілінаў. Сёння ў Магілёве адкрыюць помнік габрэям ахвярам нацызму. Яго ўжо ўсталявалі на вуліцы Віленскай, месцы меркаванага ўваходу ў гета, створанага фашыстамі ў жніўні 1941 году. Гарадскія ўлады прымеркавалі яго адкрыццё да дзён культуры Ізраілю. Чакаецца прыезд прадстаўнікоў амбасады Ізраілю. Помнік ахвярам галакосту ў вобласці стане чацвертым. Дагэтуль у 2006 годзе два адкрылі на Быхаўшчыне, а сёлета 19 кастрычніка у Бабруйску. Макет помніка распрацаваў магілёўскі скульптар Андрэй Вераб'ёў. Высечаныя адбіткі далоню на камяні – асноўны элемент. Паводле задумы майстра, калі чалавек дакранаецца да далоні, ён адчувае душу загіблага ў гета чалавека. Гэты помнік для спадара Вераб'ёва асаблівы. Першую чаргу, безумоўна, думалася пра тыя ахвяры і пра жаданне кожнага чалавека жыць. Гэтыя людзі, яны ўяўляліся, і далоні, якія сімвалізуюць іх душа, іх зварот да Бога, іх жаданне жыць, задаволены, трымалася нестандартна і, па-моему, досыць выразна. Ідэя прачытваецца, мне здаецца. Дарэчы, і сам камень таксама сімбаль. Яго прывезлі з некалі габрэйскага мястэчка Эсьмоны, што на Бялыніччыне. За часамі фашысцкай акупацыі тамтэйшыя жыхары амаль усе былі расстраляныя. Усталяванне помніка ў Магілёве мясцовая габрэйская грамада дамагалася не адзін год. На яго выраб сродкі збіралі талакой. Грошы ахвяравалі больш за 200 чалавек. Пры ўсёй важнасці сённяшняй падзеі ёсць, аднак, і нараканне да помніка. Надпіс на ім зроблены на іўрыце і рускай мове. Одна з ініцыятарак, даследніца Галакосту на Магілёўшчыне Іда Шандэровіч, прызнае, на гэты конт і давялося выслухаць ўжо шмат прэтэнзіяў. Гэта балючае пытанне, я согласна, за это досталось. У нас есть такая дополнительная поверхность, и чтобы возможность туда еще чего-то вносить. Там можно будет и писать, и на других языках тоже. Но сейчас мы были ограничены и во времени, и в средствах. Паводле Іды Шандэровіч, ганілі ініцыятараў не толькі за адсутнасць беларускай мовы, але і за ідыш, мову, на якой гаварылі нявольнікі гета. Фашысты пачалі знішчаць габрэяў Магілёва 2 кастрычніка 1941 году. Тады было забіта больш за 2000 чалавек. Нявольнікаў гета расстрэльвалі ў некалькі этапаў. Дакладная колькасць ахвяраў дагэтуль невядомая. У гістарычнай літаратуры лічбы вагаюцца ад 8 до 12 тысяч. Тут расстрэльвалі яшчэ габрэяў, прывезеных са Слоніма і Польшчы. Памятныя знакі ўсталяваныя на месцы найбольш масавых пахаванняў. На габрэйскіх могілках у Магілёве, а таксама ў магілёўскіх прадмесцях Любужы, Казіміраўцы, Пашкаве. Толькі на адным помніку на габрэйскіх могілках напісана, што тут ляжаць расстраляныя габрэі. На астатніх фармулёўка іншая – расстраляныя савецкія грамадзяне. Цяпер у Магілёве жыве каля 6 тысяч габрэяў, у вобласці каля 12. Што да дзён культуры Ізраіля ў Магілёве, то акрамя адкрыцця помніка запланаваная выстава ізраільскай літаратуры, мастацтва, а таксама дэманстрацыя дакументальных і мастацкіх стужак у кінатэатрах. Сёння ў Магілёве адкрываюць помнік ахвярам Галакосту. На чарзе форум «Свабоды» з рэакцыямі чытачоў на публікацыі нашага сайту свабода.орг вас пазнаёмяць Сергей Шупа і Валер Каліноўскі. Сёння прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі ладзіць у Варшаве вялікі баль прэзідэнтаў. Урачыстасці, прысвечаныя 90-й гадавіне аднаўлення незалежнасці Польшчы, запрошаныя лідары многіх краінаў і не толькі Еўразвязу, а беларускага кіраўніка на баль не запрасілі. Затое запрашэнне атрымалі Станіслаў Шушкевіч і Александр Мілінкевіч. Наш чытач Мікола каментуе гэта так. Так калгасніку сказалі, як трэба жыць з суседзямі і што мусіць хутчэй сысці і не здзекавацца над народам РБ. 6 лістапада вядомаму беларускаму пісьменніку, аўтару «Свабоды» Владзіміру Арлову была зробленая аперацыя ў сувязі з інфарктам. Цяпер ён папраўляецца і перадае прывітанне ўсім сябрам і чытачам. Наведнікі нашага сайту працягваюць выказваць пісьменніку словы падтрымкі. Тамара Спаставаў. Шановны спадар Арлоў, як добра вы сказалі, вашыя справы зямныя яшчэ не завершаныя. Вы патрэбныя не толькі сваім родным і блізкім, але і Беларусі, і беларускаму народу. Цяпер вам цяжка, але трымайцеся. Здароўя вам, аптымізму, няхай надзея на лепшае не пакідае вас. А ў нашыя паставы, спадзяюся, вы прыедзеце яшчэ не раз. Спадар Булавацкі з Магілёва. Прывітанне, Владзімір, ты казаў, не дачакаюцца, і я спадзяюся, не хлусіў, бо хачу дачакацца я. Я хачу дачакацца, калі будуць рэалізаваныя твае задумы на кнігі, бо маю намер прапанаваць табе сюжэт раману. Гэты жанр табою яшчэ не асвоены, а сюжэт, упэўнены, цябе зацікавіць. Так што папраўляйся, вяртайся і гукні мяне. І ўрэшце словы падтрымкі выказвае Валянцін Голубеў. Уладзе, трымайся, сапраўды табе трэба не проста жыць, але быць здаровым, у тым ліку і таму, што нам шмат чаго трэба яшчэ зрабіць для Беларусі. Гэта быў форум свабоды. У Менску 7:45, і зараз Алена Струвы нагадае вам асноўныя беларускія падзеі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка зацікаўлены ў наладжванні дыялогу з США і новаабраным прэзідэнтам Баракам Абамам. У інтэрв'ю амерыканскаму выданню The Wall Street Journal Лукашэнка назваў Абаму маладым, адукаваным, незашораным чалавекам, здольным рэальна ўспрымаць усясветную рэчаіснасць. Лукашэнка параіў Абаму выконваць перадвыбарчыя абяцанні, а таксама падкрэсліў, што беларускі бок падтрымае Расію ў яе адэкватных дзеяннях у адказ на размяшчэнне амерыканскіх ракет у Еўропе. У беларускую эканоміку можа вярнуцца практыка бартэрных дачыненняў паміж суб'ектамі гаспадарання. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр краіны Сергей Сідорскі. Паводле Сідорскага, усясветны фінансавы крызіс пачынае адбівацца на беларускіх прадпрыемствах. Бараўлянскі аддзел унутраных спраў пачаў крымінальную справу супраць двух маладых людзей, затрыманых у Карапатскім лесе 1 лістапада. Падазраваныя змешчаны ў следчы ізалятар. Пра гэта паведаміў кіраўнік следства Ігар Барадач. Справа пачатая паводле артыкулу «Здзек над гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі». З нагоды 90-х угодкаў сканчэння першай усясветнай вайны пад Баранавічамі ўскладзены памятны камень. У урачыстай цырымоніі прыняў удзел праўнук канцлера Нямеччыны Александр фон Бісмарк, які адмыслова прыехаў у Беларусь. Паводле сведчанняў незалежных гісторыкаў, беларусы ў той вайне страцілі 1 200 000 чалавек. І пра надвор'е. Раніцай у Гомелі і Магілёве каля градусу мароза, удзень каля плюс 5. У Берасці, Віцебску, Горадні і Менску раніцай плюс 2, удзень да 7 градусаў цяпла. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Днямі пабачыў свет новы зборнік паэзіі Валянціны Аксак «Ружоўніца». З паэткай пагутарыў Вячаслаў Ракіцкі. Валянціна, чаму «Ружоўніца»? Слова гэта я як бы прыдумала. Я думала, што тое, што сабранае пад гэтымі вокладкамі у цудоўным афармленні Міхала Анімпадыстава, мае тры пласты. Калі глядзець долу, то там можна ўбачыць ружоўніцу, тую, якая даглядае ружы. Калі крышку прыўзняць вочы, то можна ўбачыць жанчыну, якая глядзіць на свет праз ружовы туман. А калі яшчэ вышэй падняць вочы да неба, то там ужо ружоўніца тая, якая перабірае ружанец, моліцца. Але калі я прачытаў гэтыя вершы, я ўбачыў, што тут больш прысвячэнне мужчынам. Мужчына вачыма жанчыны, ружоўніцы. Я наогул не думаю, што вершы могуць быць пра нешта. У паэзіі важна тое як. А пра што гэта зусім не мае ніякага значэння. Паэзія па-за рэальнасцю, па-за будзённасцю. Ці ўсё ж яна прывязваецца да сённяшняга дня, даволі складанай палітычнай сітуацыі, эканамічнай? У маім выпадку гэта хвароба. Я хворая на паэзію і невылечная хвароба. І тое, што адбываецца па-за сценамі тваёй кватэры, дзе пішуцца вершы, ці тваёй вясковай хаты, ніяк не тычыцца, не ўплывае? Гэта ўплывае на мяне як на грамадзяніна, як на маці, як на жонку, але ніякім чынам ні на тую нейкую істоту, якая час ад часу пра сябе дае знаць унутры мяне. Валянціна, у тваёй кніжцы адзін раздзел цалкам прысвечаны кветкам. Гэта не батанічная нізка вершаў. Гэта кніжка пра тыя пачуцці, якія ў мяне нараджалі тыя ці іншыя кветкі, згадкі, алюзіі, асацыяцыі. Оксаліс, герань, эхінацея, вось назвы вершаў. Валенціна, я адкрыю невялікі сакрэт твой нашым слухачам, што ты вельмі любіш кветкі, вырошчваеш іх у сваёй бацькоўскай хаце. Якая кветка найбольш табе пасуе, як паэтцы? Не ў гэтай кніжцы, а ў адной з ранейшых быў такі мой верш. Мой час народзінаў прыпаў на час разводу ружаў. Пэўна таму калючая я і ў восень, мой хрызантэма ўлюбёны муж. І калі я вже став адкрываць зараз некаторыя сакрэты з твайго Валенціна жыцця, то я скажу нашым слухачам, што муж Валенціны выдатны беларускі празаік і таксама паэт Уладзімір Арлоў. Гэтымі днямі ён знаходзіцца ў шпіталі, ідзе, дзякуй Богу, на папраўку. Вершы не пісаліся? Не. Не пісаліся. А затое я радуюся, што ўжо пішуцца яму там у шпіталі. Валенціна, наклад кнігі 300 асобнікаў, гэта вельмі мала. Не ўсе нашы слухачы, якія жадалі б прачытаць тваю кнігу, атрымаюць яе. Ці не магла б ты зараз перад мікрафонам прачытаць з гэтай кнігі нейкі верш, найбольш табе блізкі, магчыма, у гэтыя дні? Гэта верш «Браслаўскі цуд». У Браславе зноў не шанцуе нам з надвор'ем. З найлепшага ва ўсёй краіне далягляду з-за буры мы змаглі пабачыць толькі адну дзівосную карціну. Дзяўчынка, трохгадовае дзіця, сядае верхам на вялізнага калматага ваўка, а той, сцярожка вушы наструніўшы, ступае горда, паўбрукаванай ад двара да возера сцяжыне, з вачэй зялёных стрэламі ляцяць пагрозы всім сустрэчным спробам замахнуцца на ягоны скарб. Так, пэўна, рымская ваўчыца сваіх насіла двух сыноў. І гэты воўк таксама ўжо падгадаваў старэйшых двух братоў дзяўчынкі. Фактычна замяніў ім бацьку, свайго гаспадара, адзінага ў краіне звераведа, якога іншы бацька пазбавіў права гадаваць дзяцей. У рэальненне антычнага сюжэту найлепшай нагародай нам за прыкрасці паскуднага надвор'я і верай, што калі і гэты рымскі цуд праз тысячы гадоў зноў паўтарыўся, ды шчэ й на нашых землях, то хутка зноў паўторыцца і наш тутэйшы цуд – рэальнасць БНР. Верш з новага зборніку паэзіі Валянціны Аксак. А зараз Галіна Бакунчык з аглядам незалежнага друку. Тэма нумару газеты Слонімскай – міжнародны фінансавы крызіс і ягоныя наступствы ў Беларусі. У артыкуле «Даляры не купіць» журналісты выдання даследавалі праблему ў сваім горадзе, расказвае корэспандэнт газеты Сяргей Васіліў. Відавочна, што людзі адчулі праблему, што зараз нельга купіць валюту. Далей працяг таксама гэта тэма, што даражае хлеб, мяса, малако, таксама наш корэспандэнт. Зайшоўшы вечар у краму, паглядзеў там цэны, запісаў, праз пару дзён ён глядзіць цэны на кожны прадукт, на каўбаса, там хлеб, малако. Кожная выросла на пару рублёў. Верхі дзяржавы гавораць, што крызіс нам не пагражае, але ж па кішэні б'е добра. Тыднёвік «Бабруйскі кур'ер» на першай старонцы змяшчае артыкул пад назвай «Бабруйчанаў ізноў пазбаўляюць выбару». Пра змест публікацыі паведамляе журналіст Віктор Качан. Недавно у нас прошло паседжанне гарвыканкама, на якім старшыня гарвыканкама выразіў незадавальненне тым, што вельмі шмат у нашых мясцовых крамах малочнай прадукцыі з іншых гарадоў. У сувязі з гэтым у нас лозунг ажыццяўляецца «Жыццё спажывае сваё». Калісьці гэта такое ўжо ў Бабруйску было некалькі год назад. Дарэчы, наша газета тады і пісала аб тым, што такая забарона была, і зноў усё паўтараецца. У працяг тэмы журналісты правялі апытанне сярод жыхароў горада на тэму, якасцю якіх паслугаў і прадуктаў яны не задаволеныя. Найчасцей людзі скардзіліся на якасць медычнага абслугоўвання, а таксама якасць харчавання, у тым ліку малака, паведамляе «Бабруйскі кур'ер». Незалежная газета «Інфакур'ер» са Слуцку ў чарговым нумары змяшчае водгукі чытачоў на тэму, як папоўніць мясцовы бюджэт, гаворыць журналіст Алесь Дастанка. Нетрадыцыйныя такія спосабы папаўнення бюджэту саміх чытачоў. Напрыклад, адна з прапаноў – гэта прадаваць назвы вуліц. Напрыклад, такія аукцыёны чагось такога незвычайнага. Напрыклад, на права папіць гарбаты з вядомым чалавекам мясцовым там ці чыноўнікам. Галіна Бакунчык на гэтым тыдні аглядае незалежны друк. Доследы свабоды. 11 лістапада ў рамках дня прымірэння пачаліся мерапрыемствы з нагоды 90-годдзя першай сусветнай вайны. На могілках каля вёскі Кісялі Баранавіцкага раёну, дзе пахаваныя нямецкія і расійскія салдаты, правялі мітынг і памінальную службу. Навукоўцы сцвярджаюць, што ні адна вайна не пакінула на тэрыторыі Беларусі столькі матэрыяльных сведчанняў, як першая сусветная. У якім стане знаходзяцца сотні могілак, высвятляла Любоў Лунёва. Пра першую сусветную вайну мала што вядома беларускаму грамадству. Між іншым, менавіта гэтая вайна нанесла самы адчувальны ўдар па насельніцтву і матэрыяльнай культуры Беларусі. А 1915 па 1917 гады лінія фронту паміж варожымі бакамі праходзіла па тэрыторыі краіны. У найбольш вядомых бітвах Свянцянскага прарыву немцаў, Нарачанскай і Баранавіцкай аперацыі загінулі сотні нямецкіх і расійскіх салдат. У лютым 1916 нямецкія войскі пачалі наступ на Верден. Пад пагрозы падзення Францыі камандаванне звярнулася да саюзнай Расіі з просьбай пачаць вайсковую аперацыю на ўсходнім фронце, каб адцягнуць сілы немцаў. Цана ўратавання Францыі – каля сотні тысяч расійскіх салдат і каля 40 тысяч нямецкіх. Усе яны загінулі каля возера Нарач. У 20-е гады ў Каселе быў створаны нямецкі ваенны саюз па дагляду за вайсковымі пахаваннямі. Да 1939 году немцы наведвалі могілкі на тэрыторыі Беларусі. Мясцовыя жыхары дапамагалі ім рабіць перазахаванне. Паводле звестак, на металёвым медальёне рабілі надпісы на магіле. На могілках ставіліся помнікі, на якіх пісалі нумары дывізій. Расійскіх і нямецкіх салдат даволі часта хавалі разам. За савецкім часам некаторыя могілкі расійскіх салдат зараслі хмызняком і дрэвамі. Цяпер іх зусім немагчыма распазнаць сярод лесу. Некаторыя нямецкія могілкі зруйнавалі гадоў 30 таму. Жыхар вёскі Нарач Ясь Драўніцкі апавёў. У Лукашэвіча захаваўся магільнік. Помнік стаяў у тую вайну, бацька быў камендантам свіры, а ў гэту вайну прыехаў сын, тоже быў камендантам ваенным, там і папраўляў троху магілку. Кажу, мой бацька костачкі злажыў, а я прыйшоў тоже сюды. Ну, гавляйтер. Алесь Цыркуноў мае майстэрню ў вёсцы Чэхі, што на Мядзельшчыне. Ён наведаў некалькі могілак. Расійскія месцы, дзе пахаванні, яны настолькі знявечаны і зняважаны, што людзі толькі рукамі разводзяць. Кажуць, ну от, бачце, як немцы, а дзе тут рускі? Рускі же там пакладзены значна больш. Былі газавыя атакі вядомыя, эксперыментавалася та сама зброя нямецкая, то сама перадавая. Ні разу не чуў, чтоб клопат з боку расійскага ўрада праводзіўся аб сваіх войнах. Каля вёскі Нарач на нямецкіх могілках немцы ўсталявалі помнік сваім салдатам. На грудзі камянёў вялізны арол. У часы другой сусветнай вайны партызаны стрэлілі яму галаву і крыло. Помнік дагэтуль стаіць у такім выглядзе. Але гэтыя могілкі, як і нямногія іншыя, выглядаюць больш-менш прыстойна. Галоўны спецыяліст землеўпарадкавальнай службы Нарачанскага сельсавету Вячаслаў Жук паведаміў Свабодзе. Народны саюз Германіі па ўходу за брацкімі магіламі встречаўся, не прыязджалі за афармленнем дакументаў, потом перазаключэння дагавароў. Ісполком займаецца благоустройствам. Мы, в прынцыпе, все захаранення, которые на тэрыторыі исполкома находятся, исполком участвует это и в вывозе бытовых отходов. Ясь Драўніцкі пригадал, что его на вёсцы на месте немецких могилок зарабили школьный стадион. У Камаях быў вялікі магільнік, там стаяў немец з прыклечаным каленем. Трымаў жалезную каску. Што, ў стадіён пляцоўку зрабілі, ўсё. Там часта ламалі дзеці ногі. То ж робіць, кажуць, на магільніках такія рэчы. Але яшчэ больш пацярпелі нямецкія могілкі ад капальнікаў. Яны шукалі ўзнагароды, якія немцы клалі разам з парэшткамі салдат. Таксама дасталася і ад вандалаў, якія папросту бурылі магілы, тлумачыўшы, што гэта нібыта помста салдатам, якія, дарэчы, загінулі задоўга да іх нараджэння. Толькі праз 90 гадоў на могілкі часоў першай сусветнай вайны пачалі звяртаць увагу. Летась у Смаргоне адбылася канферэнцыя, прысвечаная гэтаму пытанню. У 1989 годзе каля вёскі Княгінін паставілі маленькі помнік з надпісам «Тут пахаваны 2500 расійскіх салдат, загінулых у гады першай сусветнай вайны». Тады ж быў абвешчаны збор сродкаў на адкрыццё мемарыялу каля возера Нарач на ўзгорку Фердынандаў Нос. Але інфляцыя з'ела ўсе грошы. На тэрыторыі Беларусі няма ніводнага мемарыялу ахвярам вайны, у выніку якой загінулі мільёны людзей. Помнікі сусветнай культуры скончылі існаванне 4 імперыі. Вайны, якая выклікала хвалю рэвалюцыі, грамадзянскіх войнаў, прыход да ўлады бальшавікоў у Расіі і фашыстаў у Нямецчыне. На тэрыторыі Беларусі былі пабудаваныя акопы, бліндажы, дзясяткі кіламетраў фартыфікацыйных збудаванняў. На думку навукоўцаў, усё гэта, а таксама могілкі салдат, ёсць унікальнымі помнікамі вайсковага часу не толькі тэрыторыі Беларусі, але Еўропы. Яны сведкі вялікай трагедыі чалавецтва пачатку 20-га стагоддзя. Гэта было даследаванне Любові Лунёвай. На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Працяг тэмаў ранішняга эфіру пасля 18-й гадзіны ў вечаровым эфіры. А цягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. Заставайцеся са свабодай.